plâng, Doamne, și mi-este greu fără copilașul meu, că am plecat și l-am lăsat într-un oftat. Plâng, Doamne, și mi-este greu fără copilașul meu, că am plecat și l-am lăsat într-un oftat. Întoarce-te, tăicuțul meu, mi-e dor de chipul tău. Am inima secată și înturerată, nu ești lângă mine, tată. Dar eu știu, tăicuțul meu, știu cât ți-e greu. Dar ești prea departe și un foc te arde, ai vrea să mă strângi în brațe. Dar mult nu va mai dura și-am să mă întorc la casa mea. Mă-ntorc la băiatul meu, că-mi este tare greu. Dar mult nu va mai dura și-am să mă întorc la casa mea. Mă-ntorc la băiatul meu, că-mi este tare greu. Întoarce-te, tăicuțul meu, mi-e dor de chipul tău. Am inima secată și înturerată, nu ești lângă mine, tată. Dar eu știu, tăicuțul meu, știu cât ți-e greu. Dar ești prea departe și un foc te arde, ai vrea să mă strângi în brațe. Știu că mă așteaptă plângând, stă numai cu mine-n gând. Și când adorme noaptea, privește poza mea. Știu că mă așteaptă plângând, stă numai cu mine-n gând. Și când adorme noaptea, privește poza mea. Întoarce-te, tăicuțul meu, mi-e dor de chipul. nu ești lângă mine, tată. Dar eu știu, tăicuțul meu, știu că ți-e dat.